दो चार दिन से यूं ही खुद से भी मैं खफा हूं, आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूं। आज फिर आते जाते लोगों से होने लगी है यारी, लगने लगी है मुझको ये शामें और प्यारी। आज फिर la la la la la la la la la la la la la la la la तेरी सुनूं आ जाए दिल को सुकून, बाकी है जो भी यहां सब शोर है। तू और आंखें तेरी दोनों है जन्नत मेरी, जीने की वजह यहां क्या और है। पूरा का पूरा मैं तो अब तेरा हो चुका हूँ, आके जो तू मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर एक दिन वो बातें सभी खुल के बताऊं तुम्हें ये शौक है। जैसे किसी ने कभी चाहा किसी को नहीं, ऐसे मैं चाहूं तुम्हें ये शौक है। चाहो तो प्यार कह लो या कह लो सिर्फ राहूं, आके जो तू मिले देखो मैं हंस पड़ा हूं। आज फिर la la la la la la la